牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 من بوني عرقش لجانكم تو ناتواني فيلا لوتم بكي كسك لي رايا بوا من دلني عملوا لبنوي من تواني بوما ويش زور كم هستي بيبكم ديارة او زور كرامة بوا بكاريناني بون بري عرق ماناي وايا او زاني ويتي لباري هستي بون كدني منوا اما ماناي اوي خيانت كاريك مالاني وانا كسي تريج هيج قلا فلاتر ولا ما كرنجا بالبي اوش كسكا كمن اي ناسم يا برو يكبونا كي خويا شاري توا تبلي او تشيبي او تشيك اي شرم لقبك شنك الارسات كابد اتوان لنا امبري توبلي من براسي امريكا لقل ميري شميره من مو براسي من استا بي استقابش بيزي فاب قرم ويلفين لكاتكا قماني با امانجا تايبتكي خويا برد للا جيترا و غونو كيلوا لكوتا يا توانيان نفر بيتو بدوزنوا آمان جيشان تنها طولا كرنوي كايتو راو چکان چونه ناو کش کوا لپی ناو لناو بردنی پاشای میروکانی کی میره او هر شکانی من هیشتو دیکی نیه لسری امشتا چیه رامکا والا من بروا امشتا چیه من هرگز پیر نالیم ایگم شای نفهم اگر اتوه بیزانی یکم جانوره دستگیرم که ناکل لپیناو رزگار کردنی شوتا دستی کر بگالتا کردن به یوپی تا سرنجی بلای خویا راکش باشه ناکل ای بطنا خوی نکل یوپی اشار کن نا تو هم خون بدور بگرم لو کودی مردنالا تا اگم پی باشه من چی بکن خوایلم دو خیا نا بی لحوش خوب چم اگر من لحوش خوب چم اوکاتا هنری رابل سیاگان راوس همو بشکل زیانکانش مرک اوکاتا یوپی یرشکات سروانی در بایا پیویستم شرف کم من اشتا اتوانم شرف کم اشتا اتوانم بردوان بم اشتا اتوانم بردوان بم اتوانم بردوان بم لیستایا چالک یکی من یارمت یاری شد دیا بول خوبه کارینانی توانا کما بو یارمت یاری اوانی تر بو اوی اوان بزوترین که چلک یک انجام بن سر رای جیشتنی راو چکان بطنیا بلیارون زور خمبر بلام او کاریک بو که اوی بکره امش لپینا و گشتن با گونو چیلوا وجب جکرنی چلک یکا لو ماوشا ایکال گو بردوان بولا تسو کردن بناو کشکا لپینا و رزدار کردنی پال بدل نیا یوم رزگاری کم، پالم هاوری هاور کم، اما جایکات هاوری من، او هاوری منه. بالام لباری کم راوتی که گشت جوری شهانه مراو، که اویش تهر چاوروان شرکی خویل قلب کفود دست بیکات او، اویل ناو قزاق که خویدا پوشی، نت روش، دکل پاشای کوش کی جیش، گونو چیلوش، نفر پیتوی اندوزیوا، که او آماندی سرشیانه، بو تو لکرد نوی کایتو، لناو بردنی. من ببیری تو. من گون فریکسم. هاتم بو ایرابو آوی. کای تو ل تو بسن با. پیتو. یک گوشه لقسه کنی گون نبیست. او تاکش تی کلمیش کی پیتو یابو. خورزگار کردم بو. لما ترسی استا لکاته که خریکی با جهنانی فرمانه که پاشای همو خانه کانی جسته پیتو تیشکی لسر با جهنانی او فرمانه بو من پیویست کاموگی بپرزم به هر نرخی بوا شتیک تواونیا بچاو دیری کردن لما او دای چی کرتوا چیلوا تیبینی بونیشتشی نامو کرد بوچی دجمن خوی آمادن ها که باشر لکاته که امیلی رین من ناتوانم هز به هیچ وزهی بکم رنگا پیتوش به همان شهو بید بطاوی داب رابید تو بلی پی تو پی وابه که اتوانه ببه بکر هنانی وزه سرکه بسر مانا نخیرش چیوانیا تنانه دوزه که گونیش براورز ناکره بدوخ آسایی که تنانت پی توش نتوانه ببه بکر هنانی نین شرب کد تو بلی حکاره که شونکه من بید پی تو پی وایا که لو مودایا و اتوانه وزه نینکه خوی چالب که اگر هرش من کرد او اکرید لگل اوشا نه زنم لخو وادر نکه اما زور لوا چه که او خویتی وگ اوی که یا خود اما جستی تایبتی خوی بکر بینه بو پارزگاری کردن نشتی که لواز اما گم جانه یا چون که پی تو لو جوره کسانه نیا که ام رفتارانه بیگره توا بلام او که تا با چی با پیرم آوای کرد من شتێکی نامەوە بینم لێرەیە من ڕێگە دێم خۆت دەرەنجامەکانی ئەو ڕووداوە بزانینەش بۆ خۆیان ئەو قسەیەشی ئالۆزی کرد کیلوا لە کاتێکا لە بەرامبەر ئاستە تایبەتیەکانی ئاجەنگە ئەو ئافرەتەی کە لە بەردەمیان ئەکەوتبوو وێنەیەکی تەواوی کایتۆی بە بیری گۆن هێنایە دانانی هر دو دست دست زویه که تا نیشانی کسی چی چینه ندل باد اما سرنجی تواوی چیلوی بلای خوی را کشم برنگاری کرده چاوروان نکراوکی پی تو همو تو ریقی گونی به آمانج کرد لهمان کاتیشا کلوا ورده ورده لدوخه کتی اگشت اوش من پوخته در انجامی او منو داوان رویه لناو بوی اوی بجیل او قصه ایخی کر که پیش بینی رودانی ناکره با پیره هیشتی که نازانی کاتیک اجدیها که هات خواره و و دیاره چالاکی که با پیرا بکر هنانی اجدیها فری وکو سری اجدیها کبو تا پاشا و پاسوانکانی شاهانه لیکتر دابرد بلام نیزانی وکلی رش بوا بوستا ام افرت پیویسا اولی اینی سه همه بکه هیچ کامک من نمازانی و لباره و رنگ هر اویش هکاری خوب رینار کرنکی پاشا بوبه باشا بوشی پاشا کاریگا که کلس روشتی خوی بدره چونکه او کسی که زور تای بطه بلای پاشا پیتو به هیچ شیوه گجیانه بتولی پیتو به فرمانی پاشا سار رجی اکاتوا پیتو تنها لکاتی سارش کرنوی کسی که ناتوانه نینکی خوی بکر بهنه بوه پیویست همو تیشکی وزکی بخاطه سر سارش کرنو که اویش به فرمانی پاشایا لهمان کاتا کیلوا بوی درکو کام زانیاریانا تنها کاریگری که نرینی لسر گونه بیدو هیچی تر باشا من چی بکم؟ من چی بلم؟ من هموش یک اکم هرچی یک بلای من ایکم لبر اوت که چاوریکا چون که من پیویستم کس رزگار بکم به هر نرخیق بو پیویست رزگاری بکم رزگار کرده تو چی رزگار اکی؟ پیم بله هموشتیک کاته اوتی هموشتیک واتا کلوه لیسته من پرسیارک او چیه که پیویسته تو روزگاری که لما او پشوکانه تونده او والامی که پیتو بریاری ده حالی بجره بیداته گون والاما ام کسا کسی که زور گرنگه بلای کسی که زور گرنگی منوا راستیه کبو ام بوتا هو کاری او دوخی که پاشای تیه کوتوا اگر بمره او کاتا پاشا وک خوی نامینه ام کسا تا او راده گرنگا جالبر اوا اوی بلای منوا گرنگا تنها رزگار کردنه تی هر کسا ریش بوی اوا هر چیه که بوی بوتا کم جالب بر او چاوری کت کایا اتو رزگاری بکی پیویست تلا سره که رزگاری کی تو اتوانی رزگاری کی چونه بری؟ تو چونه بری؟ یوان! نتوانم جلو بگیرم! نرگیز نتوانم جلو بگیرم! گون! چاورکا! رنگ او کسی که بریناری کردوا ایم بوبین دیارا به های اجدی حاکی بپیر ما بوا جبه واش بی و دیارا پیتو راستا که لباری سارش کرنه و کوا جا چیه؟ بچه ها رکین تا تاوابت و دیارا لوانه تو اتوه من چاورکم بهوی او پر چاوروانی کردنیش اکری هم شکلیره او ساوا او بکر کم نمامه لوانه او بزوری تو براسا امان اقصی بمانان امان تنی اقصی بمانان اوی چیتر تو چیتر پیبلا تو اتوه من متبعله باشتم کم من اتوانی متوالی بیم کم اما هستم ابو من اگر اتوه اتوانی دستی راستم بری با خود اگر او بس نیا اتوانی هر دو قاچه کنم بری اگر تو خمی اواتا کمن پاش توابونم لم سارش کردن ویا رای خوما گورم اتوانی هر بشی کی جستم کب تیوه لیب کی توا که هرگی سارش نکره توا بلام تکای ریگم با باشیانی رزگار بکم. نفرد لهموی یکم جا گون اگر پیتونه نو برید او که تا هرگیز که تو بدز نهینی نو کلوا تو کارکان زور با سنایی ورگری زوری شمنی با چیه ما هیچ ما نایی که نیه بلادو تنها بوی وامو چون که توله دست در چوید ایه کم قصو لبیرچو که تا گیشتی نه ایره ایمه هاتو این با گرانوی که تو دست بسر خوتا بگره بله من است باشم چنی که پیچه پیوسته چنی چارک با تواو سرش بونوی نزیکی سی با چوار کجمیری پیچه نخیر نبی نه تو انمانه چارکم اگر کجمیری گماوم هبه اتوانم تنها برین سختکانی سرش بکموا لبر اوت کایا او ماویم پی با لما ویه کجمیره لگل مایی بو بجین بوی که تو سارش کنو اتوانی بلینی اون بیتی سنه بو خوم او بلینه بمسر کوایم لیره یه کجمیر چاره دکم Bye.